قل انما انا منذر وتوائف في امر يقين ان ظاهر دركون كم وما من اله الا نشتر حقدار دوندگی الا الله مگر الله تعالی دی الواحد او چی یک یو ذات دی القهار ذراور ذات دی اس پہ دلائل اللہ تعالی ذکر کی رب السماوات رب الاسمانون دی ولار دی ادم کری او ما بینهما او هغه سوچ په من درې دوانو کری ال عزیز الغفار ذراور ذات دی او بخنه کون کړي قل هو انا بون عظیم عظمت شان د مسلیر توحید الله تعالی ذکر کړي قل ور توای پیغمبر هو انا بون عظیم هو ضمیر چا تراجی دی یو قول لم پسرین دار چی دا ضمیر راجی دی مسلیر توحید ته چې وما من الہ الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض په دغه دوه آیتونو کې دا بیان شول نو قل ور توای پیغمبر هو انا بون عظیم دا مسله توحید د الله تعالی چی دی دا یو خبر دی ډیر لوی شان والا دا ډیر لوی شان والا مسله ده دویم قول لم پسرین دار چی دا هو ضمیر راجی دی قران کریم ته قل ور توای پیغمبر هو انا بون عظیم دا قران کریم چی دی دا ډیر لوی خبر دی عظمت شان عظیم شان خبر دی دا یو دریم معنی ذکر کړی دا تفسیر حدائق الروح اغم ډیره بهترینه معنی ده وای په دې هو کې ضمیر راجی دی مناظره تو اهل النار د مخکی آیاتونو کې چې دا کومه مناظره د جهنميانو ذکر شوله و مقاوله الاتباع مع الرؤساء د دین مراد چې مناظره تو اهل النار تی مراد ده چې یو بل سره مناظره کولې یو بل ته ویناګانې ورګرځولې قالو دغه مقاوله وا انتم عنه معرضون تاسو دا غینه مخ ګرځون کې ما كان لیا من علم بالملائی الاعلا اذ یختصمون دی آیت کیم اللہ تعالی ذکر کئی صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذان و دی آیتونو معنی پویا کئی پا دی آیتونو کی اصل کی اشارہ دا واقعہ دا استخلاف دا آدم علیہ السلام تا چی دا غیب پورا تفصیل مخ کی سورۃ البقرہ کی ولی شعر اللہ تعالی ملائکو طویل چی ز یو آدم پیدا کوم ز یو انسان پیدا کوم انی خالق بشر من طین نو ملائکه چې د الله تعالی سره کوم باس مباحثه کوله الله تعالی وی اے پیغمبره تا ته پاغي باندې علم نو خو الله تعالی ته خبر کړلی نو هر کله چې ته الله تعالی خبر کړی خو معلومه شوله ته سره وینا نو ته د الله تعالی پیغمبري ما کان لیا نشتر مال را من علم انسا علم بالملائی الاعلا فاغ مجلس چت بانی از دخت سیمون کلچی دیو پخبلا کورانی کی خبری کولی الملائی الاعلا نمراد تیر مجلس دا ملائکو تی مراد دے او دا یخت سیمون نمراد باس مباحثه کول دی دا اللہ تلا سر پا بارا دا استخلاف دا آدم علیہ السلام کی اغتی مراد دے سورت البقرہ کی داگی تفصیل ویلے شے ایوحا ایلیا وحی نکی گی ماتا الا مگر دی خبریں انما انا نذیر مبین چی قننزا یرا در کون کی مخکارا بس ما تر دی وحی کی وسا غباس مباحثه سوا دا تفصیل دے دا یخت سیمون دا پارا اذ قال ربکا کلچوی ربستا للملائکتی ملائکتا انی خالقون یقننزا فیدا کون کی بشران یو انسان درم انتوین دخطونا داو ساغ باس مباحثه دا وخا دا واقعه و چی سورت الوقره که ویلی شوی دا تفصیل پایزا سووی تو نکل چی برابر کم زاغی لرا و نفخت فیه من روحی او پوکیو کم پاغی کی دا روح پلنا اللہ تعالی تی نسبت شوی دا عزت و دا احترام دا پار او من روحی یعنی اغا روح چی اللہ تعالی دا غی مالک دیں دا غی اختیار دا بلچا سر نشت دیں روح پکی اللہ تعالی واچو وقعوا له ساجدين نو شیطان سغیتا سجده کو ان کی پسجد الملائکۃ نو سجده وکله ملائکۃ کلهم طول اجمعون پجام سرا الا ابلیس مگر ابلیس سجده ونکلا استکبر تکبر او کا کان من الکافرین او شو دے د کافرانو نا یا او دے د مخکنا په علم د الله تعالی کې کافرانو نا د منافقو خو د مخکنا د الله تعالی په علم کې او چې دا کافر دے دری تفصیل مخ کی قرآن کریم کی بار بار ویلے شوئے قالن ویل اللہ تعالی یا ابلیس و ابلیس ما منعکا چسیز منع کڑی تا انتس جرادسی دی کولونا لی ما خلقتو بیدی یا هغه چاته چې ما جوړ کړی دی بیا د په خپل دوانو لاسونه باندې آدم علیه السلام الله تعالی جوړ کړو استکبرت لیو کلتا ام كنت من العالین او که استکبرت آیتا لیو کلا بغیر د استحقاق د تکبر نه ام كنت من العالین او کنا طیب یقینی تا د مستحق دا د لوی مستحق تا دې ترجمه کې مې تا دوانو فرق ذکر کړ تفسیر حدائق الروح دا ذکر کړی دی استکبرت عن السجود لآدم من غیر استحقاق یعنی تعالی را حق د لوی ثابت نه دی او تعالی غی نه ځان لوی وګاڼه من غیر استحقاق التکبر ام كنت من العالین درې سمانه ده یعنی من المستحقین للتفوق والعلو او کنا یقینی د چتوار مستحق ته درې تکبر او د لوی یقینی مستحق او کنا اصلي ځان چتو ګاڼه نو قال وس د ابلیس د ابلیس چیرې جواب ذکر کئ په دویم شخص سره په اختیار د دویم شخص سره نو قال ویل ابلیس انا خیر منه زه غوره يم ددنه خلقتنی دری پیدا کړی من نار اندور نه وخلقته من طین او دری پیدا کړی د خټینه نو یې خټه چې دی غوره نه ده اور چې دی هغه غوره دی خو لیکن دا خبره خطا ده کتا سو گوری وجوهات د بوتلان د قول د ابلیس نو تفسیر د تخیم پاغي کې وګورئ ډیر بهترین وضاحت ذکر کړل اوس مونږ هغه پوره وای نو پاغي باندې ډیر وخت لګي قول د ابلیس دا باطل له په اته وجوهات سره تفسیر حدائق الروح والریحان سلی رشتم جز کې ردی آیات په تفسیر کې ذکر کړی دي اته وجوهات بیان کړی دي خاور چې دی دا اور ته محتاج نه ده خو لیکن اور چې دی هغه خاورې ته محتاج دی خامخا په خاور کې پیدې شته دی او په اور کې پیدې نشته دی په خاور کې پیدې ډېرې زیاتې دي په نسبت د اور باندې د هغې په مقابله کې په خاور کې په خټه کې پیدې ډېرې دي خلق تنی تا پیدا کړی یم زمین نارین د اور نه خلق دو منتوین او دې دې پیدا کړی دی د خټې نه نو دا قیاس خطا و نو قال او فرمایل الله تعالی فخرج منها تؤجر دی دینا فانک رجیم یقینا تیرټل شوی د ملائکو د مجلس نه الله تعالی لری ک او یاد الله تعالی لری ک د اسمان نه د جنت نه و ان علیک لعنتی او یقینا پتا وای لعنت ما د الی یوم الدین تو رجی د جزا فوری نو قال ویل ابلیس ربی ارب ما فانذرنی الی یوم یبعثون مهلت را کی ماتا الی یوم یبعثون تر دغه ورځی دوباره ژوند فوری الله تعالی ما ته مهلت راکا دا ابلیس دا دعا وکړه نو قال ویل الله تعالی فانک من المنذرین یقینا ته د مهلت درکلې شونه خلک وې یاره چې دعا وکړو ټک پټک باندې قبول شي نو ټک پټک باندې دعا چې قبول شي ودا د ابلیس هم قبول شي یو حدیث کې راغلی دی کله چې الله تعالی د یو بنده دعا زر نه قبولایا نو دا غیر پاره وجدای الله تعالی اعلان کوي چې زه د د اواز سره مینه محبت کوم نو زه دا غواړم چې دا ما ته بار بار لاس پورته کی لحبه لصوته ځکه الله تعالی دا هغه د اواز سره مینه کوي چې دا ما ته لاس پورته کی او کله الله تعالی د باز خلکو دعا ډیر زیات در قبل ای لیکره ابلیس لبغزه لصوته الله دا هغه اواز بدی شي چې بیا را تر خپل اواز نه کی نو بس الله تعالی دعا زر قبول کی نو دی باندې خفه کیږي مچ دعا هم زر نه قبلی قال ویل الله تعالی فانک من المنذرین یقینا تیدا مهلت درکل شونه الی یوم الوقت المعلوم تر دغه تاوردی دغه وخت مقرره هغه وخت مقرره سری هغه معلوم دی په علم د الله تعالی کې معلوم دی معلوم او تویل شوی سو دا د اعتراض جواب میره تو کو چې قیامت دورځ علم خو نشته لري نور آیاتون کې الله تعالی چې علم نشته لري نو معلوم معنی درچی انه معلوم عند الله تعالی دا معلوم دی د الله تعالی په نسبت باندې دا نه چې خلکو ته معلوم دی تفسیر مدارک ته معنا کړی دی نو قال ویل ابلیس په عزتک نو قسم دې ستا په عزت باندې لو غوینهم اجمعین خامخا گمراهی ته وراوله ما دغه ټول لره الا عبادك منهم المخلصين مگر بنګان ستا هغه بچ ساتل شوی نو قال او فرمایل الله تعالی فالحق پس حق خبر دا والحق اقول او زه حق خبر کوم اغه حق خبر کوم دا نو لام لان جهنم خما خاډ کوم بزا جهنم لره من کستانه مم تبعا کا او داغ چان چې ستا توی دری کړی مين هم د دیونه اجمعین د ټولنه قل تو ایت عمر ما اسلکم علی من اجر وصلی الله تعالی ذکر کیا صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم او دیم آیات کی ذکر کیږي صداقت د قران کریم قل تو ایت عمر ما اسلکم علی زنه غواړم تاسو نه په دې بیان باندې من اجر سم مزدوری او دیاړي سعی وز و بدلا وما انا من المتکلفین او زنه ما د دروغ جوړون کنه ذات تکلف پہ لکھی گی تو زان نہ خبر جڑول دویم مانا جی کرکڑی دا علماء متکلفین تکلف پہ لکھی گی پزان کی داسی صفات و دعوی کول چی آغا پا حقیقت کی موجود نہیں نو دا پیغمبر چی دا نبوت دعوی کئی نو داسی ندا چی دا زان نہ دعوی کئی او دا صفات پا کی موجود ندی دا مانا شولا تکلف دو مانی میر توکللی یو دا زان نہ خبر جڑول نو پیغمبر د ځان نه خبرې نه جوړی دویم دار چې په ځان کې داسي صفاتونو داوا کول چې هغه په حقیقت کې موجود نه دی د الله تعالی پیغمبران دا کار نه کوي و ما انا من المتکلفین او زنیما دا دروغ جوړون کنه یا زنیما په ځان کې داسي صفاتو داوا کول کې چې هغه په حقیقت کې ما کې موجود نه دی ان هو الا ذکر للعالمین نری دا قران کریم مگر نصیحت دی لپاره د ټولو خلکو ان هو تفسیر حدائق الروح ذکر کړی دی ان هوا القران دویم ان هوا دا وحی ان هوا ما ادعوکم الیه اغه وحی چې دا ما ادعوکم الیه اغه توحید الله تعالی چې دا دعوت ورکو ما غیتا تاسو را بل ما غیتا نری دا مگر نصیحت دی رپار دخل کو ولا تعلمن نبأه بعد حين ولا تعلمن او خامخا پوی بشی نبأه پا خبر د دی باندې بعد حين رستو د سی واخنه د سوخ نه ورستو تاسو بیا په دې باندې خبر شئ د دې آیات معنا او مطلب باندې ځان پوهه کړئ لکه اشکال پکې ده په دې آیات کې الله تعالی زجر ذکر کړي انکار کوونکو د قران کریم ته او سوخ ورستو به تاسو خبر شئ د دې سمانه ده نو او د نبأ نو مراد څه شی ده نو یو قول لم پسرین دار چی دا نبأ نو مراد پدې ده کې حقیقت حال دا قرآن کریم تی مراد دے دویم دا نبأ نہ مراد چیرے عاقبت دا انکار دا قرآن کریم تی مراد دے دریم دا نبأ نہ مراد چیرے اگر خبر دی اگر کارون دی چپ قرآن کریم کی پاگی کی خبر ورکڑا دے نو ولا تعلمن نبأ خبر بشیتا سو پا حقیقت حال درے قرآن کریم مانے چدا دا اللہ تعالی کتاب دے اوکنا دویم ولا تعلمن نبأه خبر بشیتا سو پاعقبت د انکار د قران کریم باندې شغا عذاب دی دریم ولا تعلمن خبر بشیتا سو نبأه پاغه خبرونه باندې چې قران کریم دغه خبر درکړی دی بعد حين رستو زوخ تاسو بیا دې هر څه پته ولګي او بعد حين مراد څه شی دی یو قول لم پسرین دار چې دین مراد وقت الغرغره تی مراد دی د ځن کدن په وخت کې ورته پته ولګي دویم داری چی مراد داری نا یوم القیامت تی مراد دا او دریم دا جی کرکڑے دے عند ظهور الاسلام والغلبہ کل چی دین اسلام اللہ تعالی غالب کی را پیغمبر اللہ تعالی غالب کی او دا قرآن قانون نافذ شین بیا وقت استفتاو لگی بعد حین وقت الغرغر زن کدن وقت مراد دے زن کدن کی برطبیا پتاو لگی جا یا د قیامت په ورځ باندې برته پته ولګي یا عند ظهور الاسلام والغلبه کله چې اسلام الله تعالی غالب کی د قرآن قانون او نظام الله تعالی غالب کی نو بیا وته ستر دی پته ولګي مولا علی قاری رحمت الله علیه په خپل تفسیر انوار القرآن کې د غدرې ون ترجمه ذکر کړی دی ولا تعلمن نبأه او خامخا پوهه بشی تاسو په خبر د قرآن کریم باندې یا فعاقبت د انکار د قرآن کریم باندې یا فاغه خبرونه باندې چې قرآن کریم تاسو درکړی دی بعد حین ورستو د لګوخ ما چې هغه وخت د ځن کدن دی یا بعد حین ورستو لګوخ چې هغه وخت چې هغه قیامت ورځ ده یا بعد حین ورستو رتوخنا چې هغه وخت د غلبې د دین اسلام دی چې مجاهدین او مؤمنان مسلمانان الله تعالی کامیاب کی نو بیا ورته د ټول حقایق چې تاسو مخترش وسم ډیر خلک دا سری کنه د مجاهدین په واره کې تو قرآن او د الله تعالی د نظام په واره کې مختلفې خبرې کوي الله تعالی بیا به تاسو ته دې پته ولګي دا ورسته ورته پته لګي